Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu asăutar și cu asaibere de oameni, totdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și încă tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ilarion cel Mare, al Sfântului Ioan Scăraru și a celor din preună cu dânsii, a cărora pomenire o să vârșim, ale celor într-un Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, ale Sfinților Dreptul Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și Pândole tuturor Sfinților, să ne iriască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prin noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, mulțumesc în al preasfințitului pentru binecuvântarea acestei hirotonii pentru slujbă și totodată îl scuz în fața dumneavoastră că nu a putut să vină astăzi să slujim împreună datorită unor boli. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să vină altă dată, dar vă transmite tot ce e mai frumos și mai bun, bine știind fiecare dintre frățile voastre cât vă iubește. Dragi credincioși, din pilda de astăzi ne putem da seama cât de greu este unui om fără Dumnezeu și cum îl poate paște orice primejdie la orice pas. Cum de multe ori am spus și o voi spune, cel ce se crede în puterile lui, că el este totul și că nimic nu-l va atinge rău, greșește profund. Îl vedem pe acest copil care astăzi se chinuie ca în ghearele iadului. Cel ce a avut ocazia să vadă vreodată aceste chinuri, ori el să le simtă, ori în fața lui să-și desfășoare diavolul puterea, stârnește multă durere și compătimire. Iată câtă distrugere era în ființa acelui tată care, desnădăjduit, se duce cu copilul la Domnul ca să-l vindece. Mântuitorul, fiind Dumnezeu desăvârșit, știa că în el este un demon foarte urât, foarte spurcat și răutăcios. Ca drept dovadă că și evanghelistul nuanțează cu lux de amănunte chinurile, cum îl arunca în apă, îl arunca în foc, unde găsea un spin, o piatră colțuroasă, acolo îl arunca. Trupul lui era plin de răni, de cicatrice, era un om mutilat, un om fără niciun viitor, un om distrus, totalmente în ființa lui. Aceasta este lucrarea urâtorului de bine și a urâtorului de om. Vedem cum Mântuitorul, cu puterea cuvântului său, scoate animalul acela, scoate diavolul acela din el, atâta răutate, dar nu înainte de a-l lăsa a da viu, cum l-a creionat evanghelistul. Uimit și apostolii și tot poporul care vedeau această minune, îl întreabă pe Domnul Și noi ne-am rugat și de ce nu a ieșit din el diavolul? Iar Domnul dă și acelora ce întreabă și până în zilele noastre replica. Acest soi de diavol nu iese fără numai cu post și cu rugăciune. Dragi credincioși, într-adevăr, nu se slăbește diavolul în puterea lui, în lucrarea lui satanică, fără numai post și rugăciune adâncă. Dar rugăciune în credința cea dreaptă și postul care îl faci cu osteneală, nu faci post că ești bolnav și nu poți mânca. Ci atunci când te ostenești să postești pentru numele lui Dumnezeu, acela este post binecuvântat și cu mare putere la Dumnezeu și împotriva diavolilor. Dragi credincioși, cât despre acest iad care era sortit acest copil să-l trăiască, e cumplit și groaznic și agrăit. Dar putem să transpunem aceste dureri cumplite la fel de fel de oameni din multe straturi sociale care de-a lungul timpului au trăit aceste chinuri groaznice, dar de altă natură. Ca să vedeți, iubiți credincioși, lucrarea satanică vis-a-vis de păcatul omului. Și cum de multe ori v-am pus în temă, diavolul nu are putere peste om care se ocupă cu cele dumnezeiești, care își diriguie pașii numai pe cărările dreptății și se mărturisește, vine la Sfânta Liturghie, postește și face toate celelalte dreptăți după legea lui Dumnezeu. Fereastra pe unde intră satana în om este viața spurcată. Din acest motiv, diavolul se luptă cu omul ca să-l izbească în fel de fel de păcate, el știind că omul, gustând din acest păcat, imediat începe să se fisureze în entitatea lui de monolit, de piatră puternică, fiindcă este întărit de Dumnezeu, dacă ține legătura cu Dumnezeu. Dragi credincioși, cum spunea Sfântul Vasile cel Mare, păcatul este dulce la început, dar pe parcurs și după săvârșirea lui se transformă mai amar decât mierea. Și nimic nu este mai distrugător în conștiința ta decât mustrările de conștiință apoi. Și aceste lucruri le-am văzut de-a lungul anilor, de-a lungul întregii istorii, cum s-au întâmplat în ființele oamenilor. Și le-am văzut chiar pe propria noastră experiență, de multe ori când greșim, nu alergăm la biserică să ne mărturisim păcatul și apoi prin canon să-l și ștergem. Să ne ducem la timpurile lui David, când propriul lui fiu Avesalom îl urmărea de moarte pe David. El ca tată nu-l ura, în schimb se păzea și fugea prin munți cu un grup de ostași ca să fugă din fața nebunului, propriul lui copil. Și ce mărturisește Sfânta Scriptură? Când s-a împlinit ziua răutăților lui, i-a croit Dumnezeu acest sfârșit, că alergat fiind de un dușman de-al lui, de-al lui Avesalom, el având părul foarte bogat și trecând pe sub un copac, s-a agățat părul într-o creangă, calul a fugit de sub el și el a rămas imobilizat în acea creangă. Ajuns din urmă de dușman, trei săgeți i-am fit în inimă până a murit. Oare cum i-a fost lui Abesalom prins în acea capcană? Până mai ieri ce puternic era și iată când Dumnezeu și-a luat darul de la el, cât de ironic a murit. Mărturisește istoria de un împărat al țării Gradului, Zinon, care datorită porfirii și visonului în care trăia, o viață boemă lipsită de griji, aducea mare prihană coroanei sale imperiale și soției lui. Soția mereu se lupta și îi spunea, nu mai bea și te face ca un porc în fața supușilor tăi, faci și scaunul de râs și pe tine. Cât dura promisiunea că nu va mai bea? Dar când a dictat Dumnezeu, a și venit urgia asupra lui, că împărăteasa, nemai suportându-i acele mojicii, că bine știți cei care vă confruntați cu așa probleme, cât de odios este omul diavol. Și în una din zile când s-a îmbătat împărăteasa, a dat poruncă să fie îngropat de viu. A făcut o groapă și acolo l-a îngropat. El nici nu știa ce se întâmplă cu el. Că după ani și ani dezgropându-l, l-a găsit întors. E logic, beția i-a fugit din cap. Dar când s-a trezit el în acel întuneric, oare cum i-a fost văzându-se față în față cu sentința lui de moarte? Iubiți credincioși, lucruri care le vedem în fața ochilor noștri, vedem cum oamenii suferă în fața noastră, noi puternici fiind și plini de sănătate, dar nu luăm cunoștință de ceea ce ni se poate întâmpla mai târziu. Pentru aceasta Sfânta Biserică, prin darul Duhului Sfânt, a lăsat acest spital, dacă putem să-l numim, unde omul, rănit fiind de otrava păcatului, se poate vindeca. Cu singura condiție ca tu să discerni conștiința ta și să te mărturisezi, mărturisindu-ți toate păcatele tale la timp. A fost întrebat odată Diogene, înțeleptul Atenei, de un om tare lacom la mâncare. Înțeleptule, când mănâncă bogatul și când mănâncă săracul? Iar el a stat puțin, a meditat și a spus, bogatul mănâncă când poftește și săracul când găsește. Tot omul care este rănit de păcat trebuie să alerge precum cerbul la izvoarele apelor să-și mărturisească păcatele lui. Înțeleptul Iisus Siraț spunea așa, omul care nu-și mărturisește toate păcatele lui, ci le ascunde, este mai mare decât un netrebnic. Că degeaba te duci la medic fără a-ți arăta boala și o ascunzi. Că acea boală care o ascunzi, cât de mic ar fi, îți poate aduce moartea mai devreme sau mai târziu. Așa să înțelegeți, dragi credincioși, păcatul în trupul omului nu este altceva decât o fereastră uitată deschisă pentru tâlharul care îți vine în noaptea conștiinței tale și îți tâlhărește sănătatea, îți tâlhărește sufletul. Dragi credincioși, oricât de mare am fi în lume, începând de la cel din marginea societății și terminând în vârful piramidei sociale sau terminând cu cei din capul bisericii, tot oameni suntem și suntem supuși cândva tributului morții și totodată să dăm față în față cu Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu ne-a lăsat să trăim în aceste timpuri, Vedem cu ochii noștri ceea ce nu s-a văzut niciodată de tot pământul. Rămân profund întristat de ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în lume. Aș vrea puțin să mă opresc la acest eveniment cu moartea Papei de la Vatican, ca să tâlcuim puțin aceste lucruri. Nesfidând pe nimeni și nu aș vrea să mi-l socoată un cuvânt tendențios la adresa cuiva. Un om ca toți oamenii, ca drept dovadă cât de mediatizat a fost în toată lumea, trebuia să îngenuncheze în fața morții. Nici o problemă, am văzut împărați, am văzut oameni care au cucerit lumea, iarăși veneau aduși, fără voia lor, să îngenuncheze și să dea acel tribut al morții. Mă folosesc de aceste lucruri care se întâmplă în lume ca să coborâm cu picioarele pe pământ pentru unii care cred că sunt nemuritori. Cum spunea un filozof al evului mediu, nu mă tem de moarte, ci mă tem de veșnicia ei. Sau cum spunea un sfânt, cel mai groaznic moment când piatra veșniciei se răstoarne peste tine, iar tu trebuie să dai față în față cu ziditorul tău. Dragi credincioși, ați văzut cum se poate face un sfânt mediatizat. Într-adevăr, știința are un sfânt de acum. Ați observat cum se pot manipula oamenii. Până acum se făceau revoluții, detronări de scaune imperiale, președințești, prezidențiale, oameni de societate înaltă, cădeau datorită științei de astăzi, trâmbițat și urățit prin mass media. Ați observat că a intrat mass media deja cu bocanci în cele mai curate locuri, în biserică. Această cosmetizare a acelui om nu are o altă tentă decât de cea mai înaltă factură psihologică și mulți înțelepți ai lumii de astăzi, lumii carnale, și-au dat seama cum se pot manipula oamenii în biserică. Cum titrau un ziar, Papa a fost din toate, numai preot n-a fost. O fi fost un dușman de-a lui, dar, dragi credincioși, al numi sfânt, nu-l fac oamenii, ci minunile și Dumnezeu, că sfințenia este numai a lui Dumnezeu. Dar acestea sunt problemele lor din casa lor. Nu intrăm ca niște țațe, ca niște oameni deșanțați în limbă, în casa altuia, noi rămânând cu casa murdară noastră. Nici cum. E problema Vaticanului. Dar problema cea mai spinoasă este cum s-a mediatizat ecumenismul. Așa de dureros a fost gestul că prelați ai bisericii ortodoxe s-au dus și au luat parte la acea liturghie. Gândiți-vă de acum ce urmează. Dragi credincioși, poate puțin îmi veți da credibilitatea acestor cuvinte. Poate unii credeți că vorbesc cu aversiune, cu răutate, nici cum, ci vreau să grăiesc adevărul, ca să-l înțelegem, să-l spintecăm în micina lui și să pătrundem acolo, cu știm bine că intrăm în tainele lui Dumnezeu, ca să le pricepem de ce e așa și nu-i altfel. Că altfel faci lucru când îl înțelegi și altfel îl faci când este robotic. Ați putut vedea oameni ca niște tauri cu veriga în nas, Ce credeți că toți s-au dus de bunăvoie? Era veriga pusă în nas a taurului de coridă și dus acolo, lanțul purtându-l altcineva. Papa a murit și ca un președinte de stat. Dar ce părtășie aveau ortodoxii? I-am văzut pe musulmani. Cei care ați urmărit acest eveniment, ați văzut o frântură din ce se întâmplă în adunările ecumenice. Ați văzut toți sălbaticii confesionali, bineînțeles, ai lumii. Oameni care n-aveau nicio împărtășire cu Hristos. Ce-i păsa budistului, că era Dalai Lama acolo, ce-i păsa mahomedanului de Hristos care era răstignit pe cruce, să-i păsa evreului? Dar întristător și tare neliniștitor era altceva, prezența unor oameni cu coliere. Aceia veneau din alte părți. Deci iată, dragi credincioși, cum se pot scoate oamenii în stradă prin mass media, printre pădușii sticlelor, a ecranelor și grăind atâta de frumos, îl scoate pe om în stradă și ați auzit cum scandau sfânt să se facă sfânt. Orb pentru orb. La veacul acesta este abia un început. Să creadă fiecare în ce vrea, nu este obligat. Dar ceea ce vă spun din toată ființa mea, păziți-vă odorul de neprețuit care este ortodoxia. Trebuie să țineți cont că Biserica Catolică a fost ortodoxă. Ea s-a desprins din același aluat din care vin ortodoxii, dar de-a lungul timpului a fost prinsă de nas și dusă mereu într-o metamorfoză, într-o continuă schimbare. Și odată cu schimbarea tradiției și a dogmelor l-au mutilat pe Dumnezeu. Că scris este, aduceți pe toți cuvioșii lui cei ce au făcut așezământul de legea lui pentru jertfe. Sfinții părinți care au murit pentru toate dogmele bisericii și pentru sfânta tradiție și tot așezământul atât de frumos, cast, clar precum este apa aceea limpede și răcoritoare pentru sufletul însetat, au murit și au sfințit cu sânge. Aduceți-vă aminte de Sfântul Gheorghe. Era un mare om în armata lui Diocletian și ținea foarte mult Diocletian la el. Și i-a spus la ureche, Gheorghe, tu ești prietenul meu, nu te mai pot munci. Îți dau dreptate că tu crezi în Galilean. Trupul tău e plin de răni. Uite, intră în capiște idolească pe ușa aceasta și vezi că dincolo este o altă ușă. Și te tot duci în lumea ta, numai să vadă cei din jurul tău că tu faci acest gest. Iar Sfântul Gheorghe a spus, nu pot să fac acest lucru. Când era chinuit Sfântul Evstratie, ighemonul care îl chinuia îl prețuia foarte mult pentru cultura lui, istețina lui și totodată pentru credință și îi spunea, îmi este milă de trupul tău, eu îți dau perfectă dreptate că nu vrei să crezi în idolii noștri, dar fă un gest de genul acesta, vino și te îmbrățișează cu mine în fața mulțimii și atunci iertăm toate. Nu pot să o fac, Ghemane, i-am gâtul, dar acest lucru nu pot să-l fac. Dragi credincioși, spunea Sfântul Apostol Pavel așa, de te va vedea pe tine cel ce ai cunoștință, că intri în capiștea idolească, cel ce este slab în cunoștința lui nu se va păgubi și va muri. Adică, așa cum l-ați văzut dumneavoastră pe trimisul Patriarhiei, pe Daniel al Moldovei, acolo, și noi știind ce este catolicismul și adunat cu toți ceilalți din lume care n-au nimic comun cu Sfânta Cruce, cu iconografia bisericii, cu tainele noastre, oare mințile frăților voastre nu se vor păgubi din cele duhovnicești? Fără numai am socotit că Vaticanul este groparul, groapa de gunoi a tuturor credințelor, dar nu le pasă celor ce au croit această groapă în Vatican de restul credințelor. Ținta este frumusețea ortodoxiei. Întristător lucru, și care l-ați văzut poate unii pentru prima dată și cu mare bătaie pentru viitorul bisericii. Cei care nu-mi dați credibilitatea acestor cuvinte, vă dau și eu de dreptate, că nu sunteți obligați să credeți a ceea ce spun. Dar vă pun într-o expectativă să gândiți puțin și să vedeți mai târziu lucrurile dacă nu vor merge în același vector, în aceeași direcție. Viitorul papă va avea un program foarte caustic din punct de vedere creștin. Trebuie să țineți cont că este obligat să accepte căsniciile între lesbiene și homosexuali. Trebuie să aprobe avorturile. Trebuie să-și aprobe un alt lucru groaznic, hirotonia femeilor în biserică. Că nu va fi imediat, dar va fi mai târziu. Ați văzut, iubiți credincioși, un om credincios oamenilor care n-au nimic comun cu Dumnezeu. Să-l faci sfânt că a călătorit 1.000.000 de kilometri. Să-l faci sfânt că a aprobat rocul în biserică. Să-l faci sfânt că a fost atletul lui Dumnezeu. Îl așteaptă un alt fotbalist în ceruri. Iată-l pe Dumnezeu, un mare sportiv, un Dumnezeu al științei, un Dumnezeu într-adevăr cum este acum în Biserica Catolică. Dumnezeu este aruncat undeva în hăuri, iar noi aici pe pământ avem grijă noi să ne diriguim viața. Nenorocirea mare este că, prin ecumenism, încet, încet, toate credințele se vor dilua, își vor pierde identitatea, nu ne pasă de nimeni, dar de ortodoxie. Frumoasa ortodoxie în care există mântuirea și care a fost lepădată de Biserica Vaticanului, urmează să sucombe datorită oamenilor fără Dumnezeu. Dragi credincioși, n-am făcut decât să șterg ochelarii dumneavoastră duhovnicești. N-am făcut decât să scot dopurile de ceară din urechile duhovnicești. N-am făcut nicio aluzie, iar cine mă condamnă nu are decât să mă condamne, dar cuvântul meu este cu nobil atentă de a vă pune în temă ceea ce vă urmărește de acum încolo. Îmi veți zice cum deja este un moto al vieții laice, tot un Dumnezeu este. Toate sunt femei pe stradă, dar nu-i ca soția ta. Toți sunt copii pe stradă, nu-s cum sunt copiii tăi. Toți sunt bărbați pe stradă, dar unul este al tău. Așa să înțelegem și pe Dumnezeu. Diavolul niciodată nu-și zice că este diavol și face rău omului. Se dă drept Dumnezeu. Fiți atenți și nu mai credeți vorbelor șăgalnice, vorbelor dulci, vorbelor mieroase, care s-au scurs din limbile trepădușilor zilelor acestora. Nici ei nu credeau în nimica. A fost dus un orb de către orb și au cerut să fie sfânt și îi se va da sfânt. Apar pomelnice cu papa la morți. Vă rog niciodată să nu puneți. Dacă vrei, roagă-te între patru oi cu Dumnezeu. Dar în pomelnice să nu puneți, iubiți credincioși. Nu spun din răutate, dar după pravila sfinților părinți nu se pun sinucigașii și ereticii în pomelnice de morți. Iar Vaticanul este deja eretic. Păziți-vă cea mai scumpă comoară care este ortodoxia. Ținta mare a diavolului este de a scoate pe om din dreapta credință și se va ruga oriunde. Numai Dumnezeului celui adevărat nu se va ruga. Și în felul acesta omul devine o păpușă în mâna diavolului. De ce credeți că Mântuitorul a venit și s-a întrupat din Fecioara Maria tocmai la apogeul păcatului? Nu a cunoscut pământul păcat mai greu ca în timpul nașterii Mântuitorului. Și vă reamintesc în noaptea când Mântuitorul s-a născut în peștera din Vitleem, Îngerul lui Dumnezeu a omorât pe toți homosexualii din pământ. Atât de urât a fost acest păcat. Sfinții părinți au murit pentru sfintele canoane și oamenii de astăzi l-au demolat. Mâine, poi mâine, vor apărea femei, preoți și episcopi ca în Biserica Anglicană, ceea ce este cea mai mare greșeală a tuturor timpurilor, că darul s-a dat numai bărbaților. Nu plamând femeia nicicum, este suficient darul ei că aduce viață pe pământ. Peste ani de zile vă veți duce cei care nu credeți cuvintelor acestora în dealul Patriarhiei și vă veți mărturisi la episcopițe. Ceea ce va fi de-a dreptul o comedie. Vă veți vedea feciorii dumneavoastră, cum deja vi vedeți cu cercei în nas și în ureche, ceea ce este distrugător moralmente. Îi veți vedea cum vor veni cu consoarta lor, cu lunați, prin biserică. Că ceea ce se clocește în Biserica Vaticanului se va împânzi ca un hoit peste toate bisericile din cauza că prin ecumenism se duc toate aceste lucruri urâte și murdare în toată lumea, stricându-l pe om cu Dumnezeu. Poate sunt niște lucruri mărunte, nicio problemă. Puteți să le aruncați la coș după ce ne despărțim. Dar veți vedea și dumneavoastră când vă veți confrunta cu copiii dumneavoastră, cu consoartele dumneavoastră căzute în aceste groaznice aberații, nu mai spun creștine, morale. Așadar, iubiți credincioși, să punem un pic mintea la lucru înainte de a fi prea târziu. Îl las pe fiecare să judece cum vrea în această duminică acest cuvânt. Dar l-am cumulat, cum am priceput, din purul sentiment de a vă pune într-o protecție din cauza că dumneavoastră ați rămas fără nicio protecție. Duhovnicește va pieri toată protecția. Nu mai găsiți cuvânt de învățătură adevărată după Sfinții Părinți. Stilul nou trebuia să fi avut Paștele. Nu l-au făcut. Ne așteaptă să venim toată Biserica Ortodoxă din lume să-L serbeze odată cu noi. Numai la acest gest gândiți-vă. Cum poți tu să ai două fețe? Cum poți tu să mergi pe două cărări, pe două drumuri? Cum poți tu ca să ai și legitimă și amantă? Legitima este toată tradiția în care se laudă și amanta este la Vatican. Dragi credincioși, încă o dată vă spun să vă rugați lui Dumnezeu până nu fi prea târziu. Păziți-vă acest odor care este ortodoxia și în care există mântuirea. Este mare furtună în biserica stilului nou. Se clatină patriarhia din cauza că văd mulți trăitori din rândul lor murdăriile care se clocesc pentru sufletele frăților voastre. Semnez aceste cuvinte, fiindcă nu le grăiesc trupește, le grăiesc duhovnicește și mă aliez sfinților părinți care le-au trăit, s-au luptat pentru ele și au și murit. Dar au știut cum să trăiască și cum să moară, după cum au și propovăduit cuvântul adevărului lui Iisus Hristos, care îi dăm slavă și cinste în veci. Amin!